तदार तानि दीं दीं दीं तना देरे ना तदारे तानि दीं दीं दीं तना तेरे ना नुम तरनुम तदारे तानि दीं दीं दीं तना तेरे ना। ಚಿತ್ತದಾರೆ ತಾನಿದೇ.